زور او د منتر د سندان مقابله وا د منی دول فتو د هجران مقابله وا د هجران مقابله وا د هجران مقابله وا د زور او د منتر او د سندان مقابله وا د مینه د الفت او د هجران مقابله وا د هجران مقابله وا د هجران مقابله وا چنه د عداوات استل لور پلوري چنه د عداوات استل لور پلوري سودل راقبان او د جانان مقابله وا د هجران مقابله وا د هجران مقابله وا د هجران مقابله وا د زور او د منتر او د سندان مقابله وا د مینه د الفت او د هجران مقابله وا د هجران مقابله وا د هجران مقابله وا زستور د یادونو د ګوګل په مدار تاو زستور د یادونو د ګوګل په مدار تاو دوه کو تسلسل او د گریوان مقابله وا او د هجران مقابله وا د هجران مقابله وا د هجران مقابله وا د زور او د منتر او د سندان مقابله وا د مینه د الفت او د هجران مقابله وا د هجران مقابله وا د هجران مقابله وا غم نار چا پیر لکرگی د محبت غم نار چا پیر لکرگی د محبت یوسف زولانی وی او زندان مقابله وا د هجران مقابله وا یوسف زولانی وی او زندان مقابله وا د هجران مقابله وا د هجران مقابله وا د هجران مقابله وا د زور او د منتر او د سندان مقابله وا د مینه د الفت او د هجران مقابله وا د هجران مقابله وا د هجران مقابله وا قدم تو قدم آخرت خامر چچ نصرتا قدم تو قدم آخرت خامر چچ نصرتا یواز لارو پیوزان مقابلوا د هجران مقابلوا یواز لارو پیوزان مقابلوا د هجران مقابلوا د هجران مقابلوا د هجران مقابلوا د زور او د منتر او د سندان مقابله وا د مینه دول فتو د هجران مقابله وا د هجران مقابله وا د هجران مقابله وا د هجران مقابله وا د هجران مقابله وا